Merhaba. Milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'dayız 94.9'da. Geçen hafta biz Murat Nağış'la birlikte bir program yapmıştık. Murat yine bugün konuğumuz. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, Murat arkeolog, Trakya Üniversitesi'nden mezun. Şu anda da doktorasını yapıyor ama doktorasını bitiremiyor bir türlü. Çünkü kendisi aynı zamanda Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin yayın yönetmeni. Geçen hafta bu dergi üzerine değinmiştik önemine. Çünkü Aktüel Arkeoloji Dergisi Türkiye'deki tek popüler dergi. Bu alandaki gerçekten çok ciddi anlamda büyük bir eksikliği dolduruyor. Ve çok meşakkatli bir süreçten de geçmişler. Biz ondan konuşmuştuk Murat'la. Ama şuna da bir ekleme yapmak isterim. TRT 1 Radyosu Renklerin İçinden programında Anadolu uygarlıklarını veriyor. Evet. Murat aynı zamanda. Yanlış söylemiyorum değil Yok, mi? Yok doğru. Renklerin tamam. İçinden 15 günde bir yayınlanıyor. Saatini de söylersen çok 14, sevinirim. 14-15, 14-30 arasında pazartesi günleri TRT 1 Radyosu'nda Anadolu uygarlıkları en baştan en sona doğru periyodik olarak anlatıyoruz. Evet, bu Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin işte çıkışını, amacını anlatmıştım ama ben bir kez daha dinleyicilerimizi hatırlatmak ya da dinleyemeyenler için esas amacı neydi? Yani bu derginin çıkarılmasına nasıl yola çıktınız? Hangi ilkelerle yola çıktınız? Çünkü en önemli kısmı burası. Mesele sadece bilgi aktarımı değildi. Onu bir tekrarlarsan çok sevinirim. Evet, yani belki biraz daha kısaltarak şunu söylemek lazım. Arkeoloji akademik alanda sıkışmış bir bilimdi şimdiye kadar. Evet. Ve biz bunu kamuya açma gereği kapalı hissettik. Kapalı kalmıştı. Çok fazla kapalı kalmıştı. Çünkü üniversitedeki hocalar ünvanlarının arkasında akademik yayınlar yapıyordu. Ve bu akademik yayınların halkla bir buluşma gibi bir kaygısı ya da amacı yoktu. Yani büyük bir kısmı da zaten üniversitede puan almak, akademik anlamda yükselmek ve benzeri şeyler üzerine bu ilerliyor. Bu halen sorunumuz aslında. Hala ciddi bir sorun. Biz de bunu fark ettik. Ki insanların kendi coğrafyalarındaki bilgiye ihtiyacı var ve biz de bu bilgiyi insanlara ulaştırmak için kolları sıvadık, elimizi taşın altına sokma gereği hissettik diyebilirim. Bundan sonra insanlara bu bilgiyi biraz daha yumuşatarak, herkesin anlayabileceği bir seviyeye getirerek doğru bilgiler şeklinde ve biraz da görselle donatarak insanlara bir dergi oluşturmak istedik. Bunun ismini zaten Aktüel arkeoloji olarak koyduk. Çünkü aktüel çünkü arkeoloji ne kadar da eskinin bilimi olsa da sürekli olarak yeni kalıntılarla, yeni buluntularla sürekli olarak tarihi değiştirebilecek yeni nesneler sunuyor önümüze. Bu anlamda günceli yakalamak, yeni çıkanı, en son çıkanı, belki en doğru bilgiyi ulaştırmak adına ismini aktüel koyduk ve bunu da biraz popüler bilim içerisinde yumuşatmaya çalıştık. Bu böyle bir amaçla çıktık. Tabi bu amacın arkasında aslında birçok şey var. Ama temel mantık şu, Anadolu tarihini, Anadolu insanını en iyi şekilde anlatmaya amaçlıyoruz. Evet, şeyde de bu alanda da arkeoloji camiası ya da akademisyenimiz gerçekten geçen programda da belirtmiştik. Evet, onlar çok yoğun olabilirler, makalelerle, derslerle uğraşıyorlar, kazılarla uğraşıyorlar falan ama sonuçta yapılan her şey, yani bilgiye yönelik veyahut da sentezlemeye yönelik her şey sonuçta yine insanın bulunduğu coğrafyası için, yani evet. Bugün biz Anadolu'daysak, Türkiye'deysek, bu da burada yaşayan insanlar için. Yani bu özel bir çalışma veyahut da özel mülkiyette olan çalışmalar değil tabii, yani bilgi insan için sonuçta Kesinlikle üretiliyor. Bilgi insan için. Yani sonuç olarak arkeoloji, kazı bilime şöyle bakmak lazım. Yani üniversitede hocayız. Devlet size üniversitede hoca olmanız için para veriyor. Siz maaş alıyorsunuz bunun için. Bir de kazı alanı buluyorsunuz. Devlet size o alanı kazmanız için size para Evet. veriyor ve siz gidip kazıyorsunuz. Ama oradan çıkan bilgi salt sizin bilginiz ya da üniversitenin ya da kitaplara sıkıştırılacak bir bilgi değil. Kesinlikle. Çünkü arkeoloji bir aynı zamanda sosyal bilim. Yani paylaşmadan, insanlara Kesinlikle. bunu anlatmadan arkeolojiyi bu anlamda çoğaltamazsınız. Çoğaltmak dediğim şey korumak aslında. Yani 10 yıl önce bir kale yerinde duruyor. 10 yıl sonra gittiğiniz zaman kale yerinde yok, her tarafı dinamitle patlatılmışsa, evet, bunun birinci derecede sorumlusu bu ünlü işi akademik anlamda yapan hocalarımız ve bizleriz. Eğer biz onları koruyabilmek için mücadele edemiyorsak, onları bize sağladığı bu değerleri de yok etmiş anlamına gelir ve buna saygısızlık etmiş anlamına gelir. Yani birinci amaç bence korumak. Koruyamadığımız için... Ama korumak için insanı bilgilendirmek gerekiyor. Kesinlikle. Yani o şeyle ilgili, o değerle ilgili, bu sadece somut olan bir şey de değil. Yani soyut bilgi, somuttan üretilen soyut bilgiler, kavramlar, felsefesi belki, her şey dahil. Yani insanoğlunu tümüyle var eden kavramlarla, varlıklarla ilgili olan bir şey. Yani orada olan bir taş... binlerce yıldır o şekilde yamuk duran, belki de etrafını otlar bürümüş bir taş, bir köylü için kanıksanmış bir şeydir aslında. Evet. Yani belki hiç bilmez onun ne olduğunu, ama o onun artık hayatında, belki küçüklüğünden, dedesinden veyahut da şeyinden beri yanında var olan bir şeydir. Siz onu kaldırdığınız zaman belki onun dikkatini çekecektir. Niye kalmış? Evet, niye kaldırdınız diye. Bu belki başka bir şey de hemen çağrıştırıyor. Anadolu'da ilk yağma 18. yüzyılın sonunda başlar. Çünkü Avrupalılar Anadolu'ya gelir. Mesela Bodrum'da Halikarnassos'a gider. Halikarnassos'ta Mazolyon'un etrafında bütün Mazolyon'un kabartmaları durur. Olduğu gibi durur. İnsanlar etrafında gezinir, hiç dokunmazlar. Sonra bunlara yabancılar para verip almaya çalışırlar. Ve oradaki yaşayan köylüler bunun bir maddi değer içerdiğini, satılabilir bir değer içerdiğini fark ederler ve yağmalamaya başlarlar. Arkeoloji sadece bir yağmalama kültürü değildir. İşte bunu yaşadığımız toplumdaki herkese anlatmak adına zaten hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Eğer koruyamazsak belki 100 yıl sonra geriye bir Anadolu kalmayacak. Çünkü belki 100 yıl önce modernizasyon bu kadar hızlı gelişmiyordu. Büyük kentler bu kadar hızlı hareket etmiyordu. İnsanlar yaşamı bu anlamda çok fazla tahrip etmiyorlardı, ama inanılmaz bir şekilde her şeyi tahrip etmeye başladık ve bundan en fazla zarar görense tarihsel kültürel mirasımız. Burada miras kavramının altını çok iyi çizmek lazım. Çünkü bu artık uluslararası anlamda UNESCO'nun üzerine çok fazla durduğu bir kavram. Bunlar bizim mirasımız. Yani bunlardan vazgeçemeyiz. Bunlar nasıl geçmişten bize kalmışsa bizden de geleceğe kalmak zorunda. Eğer bırakamazsak kendi bilincimizi ya da kendi belleğimizi yok etmiş oluruz. Çünkü biz şu anda yaşayanlar değiliz sadece. Geçmişimiz de var ve aynı zamanda gelecek de oluşturacağız. Yani bir insanın kendi fotoğraf albümünü yok etmek gibi. Evet. Eğer yok ederseniz belki gelecekte çocuklarınıza biz buyduk da gösteremeyeceğiz. Evet. Yani bellek tasarlayarak oluşmuyor. Bellek kendiliğinden çok uzun geçmişe dayalı olarak birike birike. Biz bazen bunu fark etmiyoruz neyin ne olduğunu, ama sonuçta bu uzun süreçlerin, deneyimlerin sonucu belleğimizi inşa eden şeyler. Yok olduğu zaman belki bazen farkına varıyoruz ve o zaman eksikliği ortaya çıkıyor. Yani daha sonradan hani şey gibi, çevresel faktörlerin insan sağlığına zararları nasıl hani uzun vadede ortaya çıkıyorsa, hani diyoruz ki tamam, bu o kadar çok sit alanı var ki bir tanesini kaldıralım, bir şey olmaz yani, üçüncü dereceye çevirelim. Evet. Bu kadar da sıkılık olmaz, ya da işte Zeugma gitsin veyahut da Alyanoy gitsin. Nasılsa daha çok var. Hani bu elma armut meselesi değil tabii ki. Ancak kayıpların, çünkü insan bildikçe neyi nasıl kaybettiğini ancak o zaman tabii farkına varıyor. Allah'tan demeyeyim daha doğrusu da bilmediğimiz için zaten kaybımızın da ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Kesinlikle. Yani son belki 5 yıl öncesine kadar doğru düzgün hiçbir kentin bir listesi yoktu. Yani kendi kent sınırları içerisindeki envanter bilgileri yoktu. Son 5 yıl içerisinde yavaş yavaş kentler yarım da olsa, yamalak da olsa bir kent envanteri çıkarmaya çalışıyorlar. Yani belki demek istediğimiz şey en basit anlamda şunu oluşturacaktır. Bugün insanlar Konya civarına, İç Anadolu civarına gittiği zaman oradaki köylüler hala bir çarık giyerler. Çarık uç tarafı yukarıya doğru hafif kavisidir ve yukarıya döner. Bu çarıkların örneği milattan önce yaklaşık 2000'in Anadolu'sundaki Hititlerin giydiği çarıkların aynısıdır. Evet. Yani şimdi gittiğimiz zaman o çarıkları göremiyoruz. Modernizasyon insanların ayağından çarıkları aldı ve tek tip fabrikasyon, artık insanlar ayakkabı giymeye başladı. Bu kültürün de yok olduğu anlamına çok hızlı bir şekilde geliyor. Arkeoloji bunu da aslında gösteriyor. Evet, vahim yani, olan bu kadar kısa olan, sürede bu kadar çok şeyi kaybetmek. Çok vahim yani. İnanılmaz. Yani bunu koruyamıyoruz. Niye bunu koruyamıyoruz? Çünkü artık dijital çağdayız ve birçok şey bizim elimizden gidiyor. Ama arkeolojinin burada bir diğer avantajı şu: belgelemek. Yani eğer yazılı kayayı yok edersek, dinamit dersek, yazılı kayaya ait bilgiler de ortadan kalkacağı için 100 yıl sonra insanların bölgede neler yediği, neler yaşadığı da zaten kaybolacaktır. Ve ikisi arasındaki organik bağ tamamen kalkacak. Bu insanlarda bir bellek itimi anlamına gelecektir. Biz arkeolojik olarak korumakla beraber belgelemeyi de sağlamak noktasında önemli görevler düşüyor üzerimize. Yani her kent kendi bölgesi içerisindeki tarihsel anıtları korumak ve belgelemek noktasında bir görev bilinci aslında üstlenmesi gerekiyor. Evet. Bunlar kesinlikle üzerinde çok fazla konuşulması, düşünülmesi ve çalışmaya bir an önce geçilmesi gereken şeyler. Size basit bir örnek vereyim. Bugün Karadeniz'de belki kimsenin bilmediği Paflagonya uygarlığına ait, oranın milattan önce yani 2600 yıl önceki kralları tarafından yapılmış, dünyada sadece bir örneği olan, yani unik bir örneği olan bir kaya var. Ve biz o kayaya gidip gördüğümüz zaman insanlar ana kayanın içerisinde altın hazine olduğunu düşünerek dinamit yerleştirmiş ve ana kayayı havaya uçurmuşlar. Bu yani biz hep şunu söyleriz, belki anlamın en kendini bulduğu nokta budur. Altın yumurtlayan tavuğun kesilmesi gibi bir şey. Yani biz üstüne yumurta, yani tavuğumuzu kesinlikle kesiyoruz. Aslında onun ne olduğunu, yani onun turizmle, başka bir şeyle bize nasıl büyük gelirler sağlayacağını, neler kazandıracağını görmeden, bilinçsizce, kimseye de bize yol göstermeden sahip olduğumuz değerleri tamamen havaya uçuruyoruz. Burada tabii şey çok önem kazanıyor, dediğim gibi yani bu kazanılan bilgilerin hem kazı ortamından hem araştırmalardan, yüzey araştırmalarından, yani arkeoloji biliminin bize kazandırdığı bu 100 yıl veyahut da 200 yıldır bu süre zarfında bunun hakikaten topluma aktarılması son derece önemli. Fakat bu en başından beri dediğin gibi ben de aynı şekilde düşünüyorum ve aynı şeyi yaşıyorum, aynı süreci. Çok zorlanıyoruz yani, çok kapalı kendi içerisinde ve bunun bir kamuya, topluma aktarılması gereken, her elde ettikleri bilginin kamuya aktarılması gereken bir bilgi olması gerektiğini konusunda henüz bir çok büyük bir açılım yok. Eminim sen de çok zorlanıyorsundur makaleler veyahut da işte demeçler almak için veyahut da çoğu hep yoğunum ya da vaktim yok. Kimi kazı yerleri mesela sanki hani o insanın mülkiyetindeymiş gibi kazı başkanları tarafından yönetilir. Evet. Yayın yapılmaz. Bunlar da var, bir gerçeklik. Hani bilimsel yayın da uzar mesela, yıllara sarkabilir. Yayın yapmak tamam, o kadar tabii ki kolay bir şey değil. Pek çok şeylerin değerlendirilmesi lazım. Kazılar ilerledikçe ortaya çıkan bir şey bu. Ama sonuçta hakikaten bu bir sorun. Evet, yani belki şurada şunu da anlamak gerektiğini düşünüyorum. Buradaki şimdi Türkiye'de yaklaşık şu anda 400'e yakın arkeolojik kazı çalışması yürütülüyor. Bunun yaklaşık 300... 400 değil mi? Ne kadar büyük bir rakam bu. Evet, yani Anadolu'da 10.000'in üzerinde şu anda arkeolojik alan var ama bunu sadece 400 tanesi kazılıyor ve 100 tanesi yaklaşık bunun yabancılar tarafından, 300-350 tanesi Türk bilim adamları tarafından kazılıyor. Yaklaşık 1.000'in üzerinde de araştırma, yüzey araştırması kapsamında araştırma yapılıyor. Son dönem arkeolojisi şunu gösterdi. Türkiye'de iki türlü arkeoloji var. Bir paralı arkeoloji, bir de parasız devletin desteklediği arkeoloji. Paralı arkeoloji dediğim açıkçası şu: bugün Sagalassos antik kenti yaklaşık 1 milyon dolarlık bir bütçesi var. Bugün kente girdiğiniz zaman... Biz her sezondan bahsediyoruz. Sagalassos şu anda neredeyse ayağa kalkıyor ve insanlar gittiği zaman orada çok antik kentin büyüsü içerisinde etkileniyorlar. Bunun kaynağı şu: bir sponsorlar bir bütünlüğü var orada. Yani arkeoloji salt devletin verdiği 10 milyarlık kazıyla yürümüyor. Şu kazı başkanları artık şunu fark etmesi ya da fark edilmesi gerekiyor ki arkeoloji kazı Türkiye'de çok para isteyen ve para emen bir nokta. Bu yüzden ise sadece... Özellikle hele restorasyon. Evet, restorasyon çalışmaları. Şimdiye kadar devlet çok küçük bütçelerle, yani 10 milyar, 15 milyar sezon üzerinden kazılara destek veriyor. veriyorlardı. Onlar da sadece küçük küçük açmalarla kapatıyorlardı. Restorasyon yok, konservasyon yok, arkasında tabii büyük çalışmalar yok. Tabii bilmez miyim o süpürgeleri almak için ne prosedür? Yani sadece bir süpürge için ne prosedürler? Bir de işin bürokratik yanı var yani. biz şunu gösterdik. Aktüel Arkeoloji Dergisi olarak şunu aktüel arkeoloji bir kazının kendini lanse edebilmesi için en iyi nokta. Yani eğer kazınızı iyi bir şekilde tanıtabilirseniz, anlatabilirseniz sponsor bulma noktasında da size aslında bir katkı sağlıyor. Çünkü dergiyi kolunuzun altına aldığınız zaman bir sponsorun önüne ben burayı kazıyorum, bakın buralarda yer alıyorum, burada kendimi tanıtıyorum noktası artık birçok hocamız da yer edinmeye başladı. Çünkü bunu artık kullanıyorlar ve bence kullanmaları gerekir. Çünkü kazı salt kazmak değil, onu korumak, evet, konservasyon ve restorasyonunu yapmak. Tabii bu da bir parçası. Yani serbest işte iş adamlarının veyahut da işte şirketlerin bu konuda destek vermeleri sonuçta bir kültürün bir parçası. Yani Avrupa'da insanlar için, büyük şirketler için bir kazıya destek vermek son derece doğal, normal bir şey veyahut da kültür etkinliklerine. Son derece normal bir şey. Yani bunu ben şöyle düşünüyorum, reklamımı yapmak için değil diyor. Değil. Yani çünkü o bir doğal bir şey. Yani kültürün bir parçası. Kesinlikle kültürün parçası. Eğitimin bir parçası, yetişme şeklinin bir parçası. Hatta ben bilirim bazı şirketler isimlerinin konulmasını bile istemiyorlar. İstemezler. Yani gerek yok şeklinde, hani ben burada reklam yapıyormuşum gibi olacak için diye. Yani bu. Evet, bir müzik arası verelim. Saatimiz geçiyor, dakikalarımız. Parçamız African Garden'dan, yine geçen sefer gibi African Garden albümünden. Parçamız Horonia, Boubacar Traore'dan. Milattan önce, milattan sonra da devam ediyoruz. Açık Radyo'da 94.9'da Murat Nağış'la birlikte. Kendisi Aktüel Arkeoloji Dergisi yayın yönetmeni. Murat, biz dergiden, tarihinden, nasıl kurulduğundan, çok zorlu bir süreçten bahsettik bu arada. Ama tabii başka konulara da yayıldık. Hoş oldu gerçekten. Sohbet açısından ve bilgi aktarım açısından. Dergi sanıyorum şeyde iki ayda bir çıkıyor. Evet. Ve son 2010'dan beri de TÜPRAŞ tarafından destekleniyor, değil mi? Evet. 2010 yılı itibariyle TÜPRAŞ çok önemli bir destek verdi dergiye. Belki bu TÜPRAŞ adına da yapılan, bu anlamda yapılan ilk destekti. Çünkü normalde bir dergiye destek vermek farklı bir durum. Hele hele bir arkeoloji dergisini. Biraz da cesaret istiyor. İlk yayınlanan bir dergi Türkiye'de. Ve bu anlamda TÜPRAŞ yaptığımız işin gerçekten değerini, önemini ve kalitesini grup olarak da gördüler. Ve bu çalışmaya destek vermek istediler. 2010 yılı itibariyle yani derginin önemli bir kısmı TÜPRAŞ tarafından desteklenerek yayınlanıyor. Ve bu büyük bir şey aslında. Çünkü aslında kendileri de bunu ifade ediyorlar. Yani onlar da bir kurum olarak. Onlar için de bir yenilik. Evet, onlar için de bir yenilik. Yani heyecan. Sonuç olarak topluma bir şey vermek adına, toplumun sahip olduğu bilgiyi onlara ulaştıran bir kuruma destek oluyorlar. Evet. Ve biz TÜPRAŞ'a her zaman teşekkür ediyoruz. Yani bir Türkiye'de bir arkeoloji dergisinin varlığını sürdürebilmek için bence çok önemli bir destek. Evet, gerçekten büyük bir cesurca bir adım, evet, atarak arkeoloji alanında, ama aslında biz de bunu hep anlatmaya çalışmıştık. Arkeoloji bir insan bilimi geçmişi. Bizim nerede nasıl durduğumuzu, nasıl bu sürece girdiğimizi veyahut da hangi noktada olduğumuzu, neyi nasıl düşündüğümüzü, bütün birikimlerimizi, bütün belleğimizi, bütün yaratılarımızı kapsayan bir şey arkeoloji, bir bilim olarak düşünmekten öte aslında her şey demek. Yani kesinlikle. Ve çok uzun bir süreç bu ve geleceği de kapsıyor, geleceği aynı zamanda. Kapsıyor. Çünkü siz bugünü geçmiş üzerinden değerlendirebiliyorsunuz ve değerlendirdiğiniz bugün de sizin geleceğinizi tanımlayabiliyor aynı şekilde. Evet, Aktüel Arkeoloji Dergisi bu gayet yalın bir dille yazılmış. Tamamen topluma yönelik, yani alan dışından arkeologlara değil, tamamen hatta vurguladı 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin rahatlıkla okuyabileceği bir dergi. Bunun dışında bu ayın, daha doğrusu 2 ayda bir çıkıyor, Kasım Aralık ayının konusu bakıyorum Karadeniz'e ayrılmış. Ki Karadeniz çok az el değmiş bir yer arkeoloji açısından. Neler yazdınız, neler aktardınız? Neler yazdık? Karadeniz şimdiye kadar biz de öyleydik. Mesela Karadeniz'le ilgili bir şey okumak istediğimiz zaman kaynak bulamıyorduk. Yani ne okuyabiliriz üzerine hep sıkıntı yaşıyorduk. Çünkü bir de şöyle bir durum vardı. Karadeniz'i insanlar Karadeniz turlarındaki rehberlerden öğreniyordu. Rehberler, ben birçok rehberle konuştum. Karadeniz üzerine hiç gerçekliği olmayan, sadece turistleri ya da oraya gelen insanları eğlendirmek için anlatan bir sürü kronolojinin karıştığı birbirine mitoloji ya da başka şey, böyle bir karman çorman bir şey vardı. Ama biz şunu içine girince gördük ki, yani şu anda Karadeniz'de yaklaşık yürütülen 20'ye yakın arkeolojik kazı var. Bu ne kadar önemli. Çok önemli. Yani biz Karadeniz'de bir Hitit var aslında. Yani yeni bir Samsun'da Vezir Köprü'de bir Hitit yerleşmesi tespit edildi. Hititlerin Karadeniz'deki varlığını kanıtlamak adına orada çok önemli veriler çıktı. Yani Karadeniz'de ilk defa bir Hitit yazılı tableti çıktı. İnsanlar şaşırdı tabii buna. Yani Karadeniz, Hititler biraz daha aşağıda İç Anadolu'da falan, ama Karadeniz'e kadar giderek Karadeniz'in ilk halkı olarak bilinen Kaşgalarla bir bağlantı kuruldu. Yani onlarla olan ilişkileri anlatıldı. Biz Karadeniz sayesinde neyi anlatmaya çalıştık? Karadeniz sadece tarih, doğal güzelliğiyle olan bir coğrafyamız değil. Aynı zamanda insanoğlunun tarihsel açısından çok önemli beslendiği, buralara çok şey verdiği, aynı zamanda da çok şeyi aldığı bir bölge. Yani mesela ilk kolonizasyon dediğimiz, Helen kolonizasyonu dediğimiz milattan önce yaklaşık 2700, yani bugünden 2700 yıl önce, ya yani milattan önce 7. yüzyılda kıta Yunanistan'dan Karadeniz'e gelen insanlar var. Bugün Samsun'u, Trabzon'u, Amasya'yı ve birçok yeri, evet, bu insanlar kurmuşlar. Evet. Ama bu insanlar kıyıda kurmuşlar. Kıyının biraz içerisinde dağlık kısımda Karadeniz'in gerçek halkları var. Mesela bunu Ksenofon'un on binlerin dönüşü dediğimiz M.Ö. 4. yüzyılda Anadolu'ya gelen bir ordu komutanının Karadeniz'deki geçişlerini anlatıyor. Bugün hı hı. Karadeniz'deki insanların nasıl balıkla olan ilişkileri varsa 2400 yıl önce Ksenofon buradaki insanların salamura yaptığını anlatıyor. Balıkları kuruttuğunu, bir şeylerin içerisine doldurduklarını anlatıyor. Hı hı. Bu çok özel bir bilgi. Çok, yani, çok, yani demek ki insanların yaşamı çok fazla coğrafya içerisinde değişmemiş. Evet. Aynı şekilde kalmış. Mesela bir bal hikayesi var. Ksenofon anlatıyor. Tokat ve biraz da Artvin tarafındaki hı hı. balın yedikten sonra bütün ordunun 2 gün boyunca zehirlenerek bayıldığını anlatıyor. Bu bugün Anzar balığı çok güçlü özelliği olan aynı bal ki bunu daha sonra Roma İmparatorluğu döneminde Pompei geldim gördüm yendim şeklinde bu balı tarihin ilk nükleer bombası şeklinde kullanıyor. Nükleer yani, bombası olarak kullanıyor. Çünkü insanlara gönderiyor ve oradaki insanların zehirlenmesi için zehirlenmesini sağlıyor. Evet, süremizi şu anda aşmış durumdayız. İşaretler yapılıyor bu arada. Kesmek durumdayım fakat kesinlikle devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın diyoruz. Çok teşekkür ederim Murat. Ben haftaya çok buluşmak teşekkür ederim. Üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.